Volt már olyan főnököd, aki szerinted visszaélt a hatalmával? A gólyatáboroktól a politika felső köréig terjed egy méreg. És ez a méreg a hatalom. Miért rontja meg a hatalom az ember elméjét? És mit tehetünk ellene? Ez itt a Fókusz csoport. Köszöntök mindenkit. Kezdjük el. Szóval, igen, rögtön egy fájdalmas dolgokkal kezdünk, ami nem más, mint az elfeledett ifjúság már akinek. Amúgy egyetemen nem voltam túl társasági, de gólyatáborban én is voltam. Szerintem szükséges is valamennyire a gólyatábor, kár, hogy ennyire drága egy csomószor, és nem mindenki teheti meg. De maga a gólyatábor szerintem, amikor egy teljesen új közegbe kerülsz, akkor eléggé segíteni tud, hogy egy kicsit megismerd az embereket. Nem sok embert ismertem, meg nagyon sokan nem is biztos, hogy megkedveltek engem. Én nem voltam egy ilyen társas közepe, akkor sem. De egy-két embert megismertem, ami már ahhoz segít, hogyha bekerülsz az egyetemre, akkor amikor bemész az órákra, legalább egy-két embert ismersz. Az információ legalább valahogy el tud jutni hozzá, szóval valahol el kell kezdeni azt, hogy így egy-két embert megismersz, aztán majd általuk megismersz minél többet, és így szépen az egyetemen egy csomó embert meg lehet ismerni, de ez a gólyatábor nagyon jó kezdés erre. Úgyhogy szerintem, aki teheti, menjen el gólyatáborba, azon rémsztorik ellenére, amikről most beszélni is fogunk. Majd nézzük, hogy milyen balhék kerültek napvilágra. Amúgy az én gólyatáborom is úgy tűnt, hogy ilyesmi lesz. Én emlékszem, hogy már a vonaton, ami a gólyatáborba ment, ott eléggé agresszívan léptek föl a gólyatáborosztatók, és volt egy srác, aki már velünk utazott, akit később látványosan kipécéztek, és őt is szivatták, és nekem különösen feltűnt, mert ott utazott velünk, és akkor a egész napnak a végén már így színpadra kihívták embereket. Volt egy csaj, akit így melltart a levetkőztettek, és ilyen elég ilyen katonai hangulat volt, és megalázó, ez a BMW GTK-n volt. Aztán, mint kiderült, ez csak a szivatás része volt, és ezek az emberek, akár aki ott a vonaton velünk utazott, és már ott szivatták, mind felsőbb évesek voltak, akik a gólyatábort szervezték, akit nem tudom, levetkőztettek, melltartól az is egy szervező csaj volt, aki ezt bevállalta, szóval igazából az egész arra volt, hogy mindenkit beszarassanak, aztán nem tudom, lekapcsoltak a villanyokat, valami volt, de hogy így aztán volt egy nagy reveal, hogy az egész csak egy szivatás, csak egy prank, és akkor mindenki hívott, és akkor jól érezte magát. Szóval ilyen szinten nekem ez nem volt akkor a trauma, bár voltak emberek, akik már elkezdtek hazamenni. De lehet, hogy jogosan ezek szerint, mert más gólyatáborokban ez nem csak egy prank része, vagy várhatod, hogy biztos nálunk is egy prank lesz, aztán nem így az egész hétvége, ami egyel kellemetlenebb. De én ilyen szinten jól jártam, és ez is BMW volt GTK, hogy ott tényleg, ha volt is ilyen, az csak vicc volt, és utána teljesen jó hangulatban telt a tábor, bár nem nagyon emlékszem, én nem voltam az a nagy parti arc, úgyhogy nem azért nem emlékszem, annyit ittam, egy lúzerosok közül ott voltam. Bezzeg most! Milyen menő vagyok. Szóval, most nyáron, amúgy szerintem már nem először, de hogy néha így felszínre kerülnek ilyen gólyatáboros sztorik pár évente, most meg különösen nagy média tekintet szegeződött ezekre a gólyatáboros dolgokra, mert például ugyan a BMW-vik, az a villamos mérnöki, tudom is én, megosztotta, hogy mit nem lehet a táborba vinni. Például körömcsipeszt, energiaitalt, biztonsági borotvát, hajtógázas dezodort, gumiófszert. Utóbbi keltette az egyik legnagyobb feltűnés. Alapból BMW gólyatábor minek kéne gumiófszer. Kép alapján szúró és vágó fegyver például nincs a tiltólistán, de később azt is hozzáadták, azt hiszem. Egy másik posztban említik meg a veszélyes dolgokat, igen. És ez így azért feltűnés keltett, hogy miért nem szabad óvszert vinni. Amúgy tényleg azt gondolja az ember, hogy hát főleg, hogyha az ember a, nem tudom mint amerikai pitén szocializálódott, azért ilyen korban a hormonok azért működnek, és valószínűleg nem az fogja megakadályozni a szexet, hogy van-e óvszer vagy nincs, és örülünk, hogy évtizedek alatt remélhetőleg sikerült szocializálódni a társadalmat arra, hogy használjon óvszert, hogy ne legyen nem kívánt terhesség, nemi betegségek, stb. Vannak pozitívumai, azon kívül, hogy milyen kényelmetlen tud lenni a fölvétel. Azért főleg egy ilyen buliban ajánlott az alkalmazásra. Lehet otthon gyakorolni előtte, hogy ott már a stresszes helyzetben ne ott égjen az ember. És erre hát reagált is a szervező. A hallgatói képviselet azt válaszolt, hogy az egyetemistáknak inkább önmegtartóztatást kéne gyakorolniuk. Szerintem amúgy egy Vic gólyatáborban ez pont nem lenne akkora probléma, de hogyha valaki valami csoda folytán mégis sikerülne összehozni egy szexet, akkor nem hiszem, hogy még őnekik is önmegtartóztatást kéne gyakorolni, vagy nem tudom, mi a gond. Én azt gondolom, hogy itt vagyunk egyetemistaként, egyetemistán mindenki felnőtt. Bulik vannak ott, ivászatok, új emberek ismerkednek meg, fiúk, lányok. Ez tényleg a legrosszabb dolog, ami ott történt, hogy dugnak páran egyet. Miért? De nem ilyenkor kéne? Hát most nem értem, hát ez az egyetemi időszak, egyetemi gólyatábor bulik, hát ha valahol, akkor az ember azt gondolja, hát ott, nehogy már ott ne lehessen dugni. Hát értem, hogyha mondjuk egy pap neveldének a gólyatábora, ott inkább arra kell vigyázni, hogy a kisgyerekek ne táborozzanak a közelben, de nem mondtam semmit. Nem tudom, miért érek el a tártól. Azért, hogy nem tudom, miért olyan fontos, hogy ne szexeljenek az emberek, akár homoszexuális szex is lehetne. Ezek alapján csak a nőkbe tudnának szexelni, mert az nem kell óvszer. Lehet, hogy erre játszottak, de nem tudom, miért ez zavarja őket a legjobban. És a második, hogy még így se lehet megakadályozni, hogy szexeljenek az emberek. Azt meg lehet akadályozni, hogy valami nemi betegség nagyobb esélyen terjedjen el, vagy valaki teherbe essen, azt lehet megakadályozni. De hogy egy gólyatáborban nekem pironkodva kell becsempészni egy óvszert, az kicsit röhelyesnek tűnik. Valóban igaz, hogy a gumi óvszer a nem kívánt terhesség és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésében kulcs szerepet játszik. Azonban a mi meglátásunk szerint a szexuális kontaktus elkerülése egy fokkal eredményesebben tölti be ugyanezt a szerepet. Valószínűleg, aki ezt kitalált, ezt a szöveget, azoknak ez menni szokott. Gyakorlás nélkül is. A gólyatáborok szervezői ezt a táborban hangsúlyozzák, és fokozottan felhívják a gólyák figyelmét, hogy a tábor ideje alatt kerülendő a szexuális kontaktus. Miért? Na jó. Azt csinálnak a fiatalok, amit akarnak. Csak tudod, él egy ivarérett emberekben, akik végre a gimi után a szabadság első cseppjeit elkezdik megérezni egy ilyen tábor alkalmával, hogy hát nem itt vannak a nagy bulik, nem itt vannak a nagy egyetemi bulik, ahol akár ilyenek is történhetnek, és azzal szembesülnek, hogy nem hozhatsz óvszert, ne szexeljél. Hova jöttem, bazzeg? Na mindegy, érdekes. Radácsi Kristóf EHK elnök ezt írta. Szigorúbbak a megszokottnál, de biztosan, hogy tudják, hogy minden gólya úgy távozzon a táborból, hogy értékteremtő, jó hangulat és biztonságos kikapcsolódásban volt része. Szóval nem tudom, és nem is tudom, hogy ilyet megtilthatnak-e amúgy, hogy bevigyél. Azt már azt meg lehet tiltani amúgy, hogy szúróvágó eszközbe vigyed az óvszer. Azt milyen jogon tiltod meg? A szexet milyen jogon tiltod meg felnőtt embereknek, akik saját döntésük tudatában vannak? Szóval ez is egy érdekes, és hogy miért fontos ez neked, csak mert te se szexelhettél se gólyatáborban, se az egész egyetem alatt. Akkor miért fontos, hogy ők se szexeljenek, vagy így a menő gyerekek nehogy elszedjék azt a pár nőt, aki hajlandó volt a Vikre jelentkezni, mert a táborvezetőknél lehet, hogy lesz óvszer. Ez lesz az érv a táborvezetők mellett, hogy lehet, hogy az menőbb, meg jobb fejcsávó, de nálam van óvszer. Szerintem, ha valamitől benedvesedik a nők gatyája, meg a bugyia, az ez. Szevasz, béli. Behoztam egy kis óvszert. Tudod, hogy tilos itt, de hát hökösként sok mindent megengedhetek, amit mások nem. Jó, hogy itt van. Megjött a D83-as Wave vibrátorszopó automata, amit a múltkor megrendelt. Lehet, hogy erre játszottak. Na de, nézzük, mik voltak a diákok beszámolói alapján, és pont a BME Vic táborban, ahol azt nyilatkoztak, hogy értékteremtő, jó hangulatú, biztonságos kikapcsolódásban volt része mindenkinek. A biztonságos kikapcsolódásnak, a biztonságos szex pont nem volt része, az nem volt biztonságos, de minden más. A diákok beszámolói szerint a BME Vic Bodajkon tartott gólyatáborban durván bántak a gólyákkal. Ki gondolta volna ezt? Tűzönapon gyalogoltatták a gólyákat a táborba egy órán keresztül. Lehet, hogy amúgy még megúszták azt, hogy mával nem kell tovább menniük, mert az 5 óra lett volna, és valószínűleg melegebb lett volna, mint kint, de igen, ez sem túl kedves. A gurulós bőröndöket is csak kézben cipelhették, ez csak szimpla bullying. Miért? Miért? Csak magázódni lehetett, első este csak későn kaptak enni, arról nem is beszélve, hogy az első este az összes táskát kipakoltatták a gólyákkal, elvették még a gyógyszereket is. Itt egy diák beszámolója is. Érkezéskor az összes táskát kipakoltatták, és minden egyes ruhádat kirázották. Póló, nadrág, alsó nadrág, bugyi, melltató, sőt, zoknit is. Ha szerencséd volt, rázhattad te, ha nem, akkor az egyik felsőbb éves. A kaját, szendvicset, kávét ki kellett dobni, gyógyszert elkobozták, fájdalomcsillapítót is. Este kérni kell ha szükséged van rá. Mindenkinek kötelező a testi motozás, amit a biztonsági szolgálat végzett, ami amúgy azt olvastam, hogy nem teljesen legális ez a motozás dolog, de oké. Az első nap csak késő este kaptunk enni, a szobák koedukáltak voltak, 13 fiúra jutott egy-két lány, ráadásul mindegyikben két felsőbb éves aludt a földön, hogy testükkel megakadályozzák a mosdóba való kijutást. Erre ugyanis külön szabály vonatkozott. Külön mosdószünetek voltak, napi max 3 darab. Egy perc után üvöltve jöttek, hogy menjenek ki az emberek, jönne a következő csapat. A fürdés sem volt sokkal jobb. Fiúknak 2, lányoknak 5 percük volt, stopperrel mérték. Ebbe beletartozott a tusolás, fogmosás, mosdózás és öltözködés. Végig egy piros baseball ütővel ütötték a falat és a zuhanyfülkét, üvöltöztek, hogy siessünk. Mindenki ránk vár. Mosdózni tilos volt, esélyes sem volt rám, mindig verték a fülke ajtaját, írt a diák, aki szerint a táborban végig magázódni kellett, felsőbb évesek megakadályozták a spontán csoportosulásukat, így inkább egy kiképző táborra hasonlított, mint egy gólya táborra. De arra is akadt példa, hogy a szervezők az albókról készítettek fényképeket, amit az egész tábor előtt kivetítettek. Az egész borzalmasnak hangzik, de hogy ez is sokat mond, hogy még a spontán csoportosulásokat is felszámolták, ami valamennyire lényege lenne egy gólyatábornak, hogy a többit majd a saját hülye fejükkel megindokolják, hogy nem tudom, a közös ellenségkép vagy összetartó embereket hoz, meg minden, meg a szenvedés összekovácsolása, a többi, de hogy még a spontán csoportosulások is egy gólyatáborban, ami arra van, hogy ismerkedj. Szóval hogy magyarázzak meg maguknak ezt az egészet, vagy hogy találják ki ezt, vagy miért élik ki ezeket a jobb napokat látott börtönkísérleteket, hogy újra és újra elvégezzék gólyatábor néven. Az egykori villanykaros azt írta, hogy ő 2000-es évek elején járt a karra, de a gólyatábor akkor is pont olyan volt, mint amilyenek a hírek alapján a mostani. Nem emlékszik a táska átkutatásra, de arra igen, hogy a szervezők munkatábor stílusban tolták. Engedély kellett ahhoz, hogy valaki kimenjen a mosdóba, megegyen egy szendvicset, amit többnyire nem kapott meg, hanem ki kellett érdemelni valamivel. Elvileg az volt a cél, hogy a közös ellenség összekovácsolja a társaságot, és a záróbulón ünnepélyesen befogadtak, és már tegeződtünk, de azért sokkal inkább csak a jó öreg szokásos nettó hatalomfitoktatásnak tűnt. Igen, hát nyilván aki ilyeneket kitalál, az mindig magának meg tudja magyarázni, és még magában lehet, hogy azt is érzi, hogy én vagyok a jó fiú, mert igazából gecinek tűnök, de cserébe ők majd jól összekovácsolódnak, és megmagyarázza magának az ember, de közben azért lehet, hogy egyre jobban élvezi ezt a hatalomfitoktatást, meg a hatalmat a többiek felett, mint kéne. A másik résztvevő, anno úgy kaptunk vizet, hogy csoportként körbeadtak néhány 1-2 literes flakont, melynek a kupajka ki volt furva, ezáltal megnyomtunk spriccet belőle a víz. Ennek az volt a lényeg, hogy anélkül tudtunk inni belőle, a szánkba kellett volna venni a flakon. Természetesen voltak részek, akik bevették a szájukba a kupakot, majd ezután adták tovább. Emiatt a táborozók egy része hasmenés miatt kénytelen volt hazamenni. Jó lehetett. Sorban állva meg kellett fognunk az előttünk lévő derekát, majd az ő előtt álló gólya derekát, és így tovább. Nyilván szorosan egymáshoz kellett simulni, és úgy menetelni. Ez egy elég túlfűtött jelenet volt. A gyógyszereket valóban elkabozták. Valakitől az asztma inhalátorát szedték el, de szerencsére realizálták, hogy ez hülyeség, ezért napközben végigmentek a táboron, hogy vajon kié lehet. Ugyanúgy egy BMS gólya, fogalmazta meg. Nem hagyhattad el a csoportodat, folyamatosan együtt kellett lennünk. A táborban kevés lány volt, akiket nem hagytak békén. Mindig sor elejére küldték őket, például a menetelés közben, de a padokon is előre ültették őket, hogy a képeken látszódjon, hogy lány van a karon. Egymás mellé sosem állhattak, mert ez pazarlás lenne. Annak ellenére, hogy ki kellett válaszolni a táborban, mit szeretné enni, napközben zsíros kenyér és esti borsófőzeleken kívül nem kaptunk más, csak néhány percet kaptunk arra, hogy megegyük. Az egész tábor alatt ment a szivatás, a végén megígértették velünk, hogy nem áruljuk el senkinek, mi történt a táborban, hadd legyen meglepetés a következő generációnak is. Amit egy trauma, mindegy, meglepetés is jó szó. Mondom, ezért sem akarják, hogy bármi információ kikerüljön a táborról, mert ha mindenki tudna, hogy mennyi szivatnak, egész kevesen fizetnének érte 32.000 forintot. Ez egy napi jegy a szigeten, nem? Úgy nálunk emlékszem, hogy úgy osztották be, most eszembe jutott a szobákat, hogy minden Ádám, a szobákban csak Ádámok voltak. Ja, teljesen, igen, akkor lehetszik, hogy minden Ádámot ide osztottak, és akkor megígyeztük egymás nevét. Én szintén vicces volt, én erre emlékszem. Hál' Istennek ilyenek nem voltak, de amúgy nem biztos, hogy sokáig maradnék egy ilyen táborban. De amúgy még miatt erről beszélnénk, Barta Zsanett, aki TikTokon egész nagyokat megy, és elég megosztó személyiség, de most ettől függetlenül ő is csinált egy videót annó a BMS gólyatábor építészkaros élményekről. Ebbe is belenézhetünk. Borzalmasnak tartom, hogy még mindig ilyen gólyatáborok vannak, ahonnan ilyen élménybeszámolókkal érnek haza az emberek, mint most a BME villamosmérnöki karának a gólyatáboráról. És mert én is részt vettem annó a BME építészkarának a gólyatáborából, így szeretném elmesélni a saját élményeimet és a véleményemet ezzel az egésszel kapcsolatban. Előrevetíteném, hogy én egy nap után hazajöttem. Kezdjük ott, hogy induláskor már a vonatra, hogy felszálltunk, fel kellett ülni oda a magasba, ahova a csomagot szoktuk feltenni sorban, és körbeadtak egy jégeres üveget, amiben mindenkinek kötelezően innia kellett. Aztán, amikor megérkeztünk a táborba és regisztráltunk, ott is ugyanez folytatódott, ment körbe a piás üveg, és mindenkinek muszáj volt, hogy igyon belőle. És aztán az egész táborban ez így működött, szóval jöttek a hőkösök, és mivel senki nem mert nemet mondani, senki nem mert különcködni, ezért mindenki ivott, úgyhogy már idő előtt nagyon-nagyon sokat ittak az emberek, és teljesen elveszítették úgymond a kontrollt. 8 fős emeletes ágyasszobák voltak, és mindegyikben legalább 10-12 ember volt beosztva. És hogy elkezdtük csinálni a feladatokat, már az első nap arról szólt, hogy minél többet ígyunk, és minél inkább átlépjünk a komfortzónánkon, és mindenféle szexuális jellegű feladatot csináljunk, például TikTokot átadni a csoportban egymás szájából a következőnek, vagy mondjuk az első reggel a reggeli tornánál, ahol külön szedték a lányokat meg a fiúkat, a lányoknak pucsítaniuk kellett terpeszállásban, és körül mentek a hőkösök, a fiúk, és mindegyik lánynak a fenekét egyesével így pontozták, hogy jó, te jól pucsítasz, oké, nagyon szép, ú, te pucsíts még jobban, te emel csak feljebb a feneked, oké, oké, ú, jó lesz, és így mentek körbe. Igen, a szexuális dolgokkal visszaélés az nem lep meg ezek után, hogy de már tényleg csak egy lépés volt, hogy ott vagy, hatalommal bírsz, parancsolgathatsz az embereknek, és kiéhezett férfi vagy mondjuk, és ott vannak nők, akik alárendelt szerepben vannak, mint gólyák, és ezt kihasználván nem tudsz uralkodni magadon, és ilyeneket csinálsz, és ezt majd hivatkozol arra, hogy ez csak gólyatábor, csak szivatunk, csak vicc, azért valakinek csak éreznie kellett volna, hogy ez kicsit túlmegy azon, ami már az egészséges. Úgyhogy én egy éjszaka után véglegesen eldöntöttem, hogy én hazamegyek, néztem is délutára vonatot, és amíg én vártam a vonatot, néztem még a többieket, ahogy csinálják a feladatokat, és akkor éppen az volt, hogy mindenkit megdobáltak tojással, aztán meg liszttel, és ahhoz, hogy ezt le tudják mosni, be kellett, hogy menjenek a Balatonba, fürdőruhában. Ahol a következő feladat az volt, hogy minden csapatban a lányok és fiúk fürdőruhát kellett, hogy cseréljenek, szóval a fiúk ilyen kis bikiniben, ami nyilván alul nem takart eleget, a lányok pedig egy férfi fürdőnadrágban végezték, ahol, ami meg ugye felül nem takart semmit, tehát a kezükkel takarták a lányok a mellüket. Ezután pedig a következő feladat az volt, hogy oké, akkor jöjjenek ki a Balatonból, és azok a lányok, akik pacsiznak valamelyik hökös valaki csodával, azok plusz pontot nyernek a csapatuknak. Én is emlékszem, hogy nem. Kitörölt az agyam azt a gólyatábort. És amikor kijött az első csapat, és az első lány megcsinálta ezt a pacsizást, úgyhogy egyébként közben nyilván fotóztak mindent, akkor ott voltam, hogy na jó. Tehát, hogy ezt így nézni sem bírom, és így el is mentem onnan. Utána én haza is mentem, és... Ennyire röfögös feeling az, hogy mindenféle trükkel, trükknek a trükkével, meg már ilyen nyomást ráhelyezve, hogy akkor valahogy eléred, hogy meglásd a gólyáknak a mellét, vagy mesztől meglásd őket valamennyire, és még fotózod is őket. Nem túl elegáns, hogy azt mondjam, ez kicsit túlmegy már. Az a baj, az az érdekes, hogy mostanáig az egyetemek teljesen szemet hunytak, nem az ő felelősség, majd a hökösök, akik szervezik, vagy nem tudom, nem véletlen azokban lesznek a politikusok később, ez is érdekes, de hogy azért az egyetemről is elárul az, hogy mik mennek a gólyatáborban, de valahogy mégis évtizedekig ez úgy ment, hogy ezzel van választva, itt az egyetem építi a nagy imást, de közben a gólyatáborokról vagy sosem beszélnek ezzel összefüggésben. Aztán másnap beszéltem a barátnőmmel este, aki felhívott sírva, úgyhogy már nagyon sokat hívott addigra, hogy úristen, mi történt, és hogy bementek az összes csapat, minden ember egy ilyen közösségi helységbe, ahol az volt a feladat, hogy minél több ruhát levegyenek csapatonként, hogy mindenki levetkőzött, maximum fehér nemű maradt rajtuk, ezután lekapcsolták a villanyt, és a következő feladat az volt, hogy na most kell oda még több ruhát tenni, és akkor az a csapat nyer, aki most aztán tényleg az összes ruhadarabot ott le tudja venni. Elkeseredett. Még azt is megértem, hogy nem vagy a nők kedvence, stb. És akkor egy kisebb szexuális frusztráció van benne, de akkor sem csinálsz ilyeneket. De látod, valakinek hatalmat adnak a kezébe, és rögtön bepótol mindent, amit a való életben nem tud megélni. De hogyha valaki meg tényleg lelkileg egészséges, az csak érzi, hogy ez... Nem érzi. Mindegy, miért mondom? Nyilván nem érzi. Úgyhogy gyakorlatilag az emberek úgyis sötét volt, levetkőztek totál mesztelenre, amíg sötét volt, a szervezők kidobták az összes ruhát az udvarra, és felkapcsolták a villanyt. És nyilván akkor is elkezdtek fotózni. És rengeteg történetet tudnék még nektek mesélni, amit hallottam barátnőktől, ismerősöktől, hogy konkrétan csak ebben a táborban mik történtek, kit milyen traumák, már-már erőszakok értek. Nyilván én ezt nem tisztem ezt megítélni, de szerintem ezek azok voltak. Mert amikor úgy leítatsz valakit, hogy nem tud nemet mondani a konkrét szexuális kapcsolatra, az is erőszak. És értem az egésznek a pszichológiáját, hogy miért történik ez, mert ott vannak ezek a fiatal felnőttek, bekerülnek az egyetemi közegbe, ahova mindenki be akar illeszkedni, barátokat akar szerezni. Nem szeretnéd azt, hogy te legyél az az első ember, aki azt mondja, hogy jaj, én nem csinálom, én leszek a különc, és akkor téged majd mindenki kiközösít, vagy nem leszel nekik szimpatikus. Viszont ezt kihasználni szerintem undorító dolog, és aki ennek a szervezésében részt vett valaha, azt mindenképpen felelősségre kell vonni. Szóval kemény, van még. Hozzámos történetekről kaptam üzeneteket, és úgy érzem, hogy tartozom ezeknek az embereknek annyival, ha már megosztották velem, akkor csinálok ebből egy második részt. BME építészkar 2012-es gólyatábor. Amúgy ezt elfelejtetted említeni, hogy a pucérkodás végén kiosztottak egy-egy rúst, és szét kellett puszélni a pucértestű csávót, aki állt a tankör elején, és ebből az lett, hogy XY-n elkezdte YX-et. Ennek hatására Z bekiáltotta, hogy az egyes tankörben más és így minden másik tankörben is kötelező jelleggel bevállalták a csajok az orális kielégítést full nyilvánosan. A fasz történik ezekben a gólyatáborokban. A következő üzenet, amit meg szeretnék veletek osztani, a BME oktatási rektorhelyettesétől érkezett nekem, küldött egy e-mailt, amiben kiemeli vastag betűvel, hogy nagyon sajnálja a 2010-es évek elején zajlott gólyatáborról szóló beszámolómat. Ezen kívül annyi volt még a levelének a lényege, hogy meghívott egy konzultációra, ahol majd elmondhatom a tapasztalataimat és a javaslataimat, hogy a jövőben hogy szervezzenek új a tábort. És a BME. BME az nem jeleskedik ebben. Nagyon sok sztori a BME-ről kerül ki, és biztos egy csomó másik helyen is történnek ilyenek, de a BME amúgy azért eléggé jeleskedik ebben. Sokat elmond. De kaptam egy kb. Fenyegető levelet is egy névtelen fiókról, ahol azt írta, hogy pontosítsam, hogy ez velem a 2010-es évek elején történt, hiszen kb. 10 évvel már a BME építészkarán a gólyatáborok egyáltalán nem ilyenek. Úgyhogy a tavalyi gólyatáborról is felolvasok egy üzenetet, úgy a fár. Én tavaly voltam, és annyira nem volt durva már, például a TikTok átadásnál a szenyorok mutatták be az igazit, nekünk csak a dobozt kellett átadogatni egymásnak. Az összes többi ilyen szexuális töltetű dolgot a szenyorok csinálták, nekünk nem volt kötelező csinálni ilyeneket. Talán a legdurvább az volt, hogy a legszörösebb fiúról kellett mézet lenyalni. Azért örülök, hogy nekünk már nem kellett félmeztelenre vetkőznünk, meg hasonlók. Mondjuk a kényszeres piálás még itt is megvolt. Akkor egy másik lány írta, hogy ők Balaton Lenlén a gólyatábor mellett szoktak strandolni, és most hétvégén egy csomó homofób kántálás hallatszott. Rákérdeztem, hogy mik voltak ezek, és ezt írta. Olyasmi volt, hogy versenyek során kiabáltak és kántálták, hogy buzi homokosok, meg volt valami olyasmi is, hogy férfi a férfival, de ez az utóbbi nem így hangzott el, csak ez volt a lényege. Nem lepődöm meg azon, amiket elmondtál a videódban, minden évben érdekes dolgok hallatszanak át a strandra, pedig az napközben van. És még egy üzenet 2015-ből. Én is BME-re jártam építészkarra, és hallottam sok mindent, hogy miket csináltak a gólyákkal. A gólyatáborba pont emiatt nem ismertem menni, a gólyahajóra néztem le, gondoltam ismerkedjünk, azért mégiscsak. Nekünk csak mellméret szerint kellett sorba állni, és TikTokot körbeadni. Mellméret szerint sorba állni? Ez ki talál ki ilyeneket? A TikToknál én hazamentem, úgy érzem, elég volt ennyi. Sajnos ilyen közegben, pláne ha nincs stabil baráti köröd, nem tudom mennyire mer bárki ellenállni bárminek, ami miatt a HKKB bármit megtehet, és mivel velük is megcsinálták, nem érzik a határokat. Attól, hogy egy trauma, egy bántalmazás, vagy akár egy erőszak több mint 10 éve történt egy ilyen táborban, nem pedig 3 éve, attól az még ugyanannyira súlyos és ugyanannyira borzalmas, és nem lehet lesöpörni az asztalról, hogy jaj, az már régen volt. Ráadásul az ilyen rossz élményeket nagyon sokan egy életen át hordozzák utána magukkal tovább. Nálunk volt egy lány, akit mindenki előtt tök részegen megújazott egy srác, és mindenki lát... Az történik azokon az egyetemeken. Látta. És utána az egész 6 éves egyetemi időszak alatt ő volt az a lány, akit mindenki úgy hívott, hogy igen, az a lány, akit megújjaztak a gólyatáborba. Gondoljatok csak egy kicsit bele, hogy annak a lánynak például milyen lehetett az a 6 év. Úgyhogy szerintem a BME-nek nem csak abban kellene tüsténkednie, hogy a jövő évektől normális gólyatáborokat szervez, hanem abban is, hogy azoknak, akik áldozatai voltak a korábbi évek táborainak, segítséget nyújtson. És hogy kerek legyen a sztori, azt is szeretném kiemelni, hogy rengeteg olyan kommentet is kaptam, ami arról szól, hogy más egyetemeknek, más karoknak mennyire jó a gólyatábora, egyáltalán nincs semmiféle kényszerítés, semmi kötelező dolog, és abszolút pozitív élményként élik meg a diákok, ennek én nagyon-nagyon örülök. Ezek itt a kommentekben ma megy az áldozat hibáztatás. Vannak lányok, akik rendelkeznek önkontrollal, és nem sérnek egy bizonyos szint alá. Geci, ezt a fajta áldozat hibáztatás a legalja patkány dolog minden tekintetben. Talán nem ártana a lendő mérnök, hogy egy kicsit tökösebbek lennénk, és képesek vannak egy ilyen helyzet kezelésére is. Ja, amúgy a kanapéról ezt a mindennél okosabb vagyok, mert még nem voltam való életben, való szituációkban, és utólag mindig mindenki okos. Akkor el is beszélünk, és borjuk is át azt a részt, hogy a BME hogyan próbálja felmenteni magát, meg hogy majd most nagyon. Vannak közlemények, nem érdekelnek az egyetem közleményei, majd meglátjuk, hogy változnak-e dolgok, leszarom. De hogy ez nem úgy megy, hogy ezek az emberek azért mennek oda, hogy ilyeneket csináljanak, de rengeteg fajta nyomás nehezedik ilyenkor az emberre. Én is nagyon kiszolgáltatottnak éreztem magam, amikor még csak szivatás szinten is mentek, ami kiderült, hogy nem volt igaz. De meg akkor is úgy éreztem, hogy tehetetlen, ott vagyunk tömegben, nagyon sokan vagyunk. A történelemben is nagyon sok példa lehet arra, hogy tömegeket hogy használ ki egy-két hatalmas ember. Itthon is van rá példa. Vagy egy kisebb csoport, hogy irányít tömegeket. Nagyon nehéz, úgyhogy tudod, hogy igen, ott a hatalom. Ők az egyetemről jöttek, ők a hökösök, ők a BME kvázi megbízásából vannak itt, hogy gólyatábort szervezzenek. Te itt senkit nem ismersz, ők mindenkit ismernek, övék a hatalom. Így nehéz ilyenkor az áldozatot hibáztatni, mert olyan közösségi nyomás van az embereken ilyenkor. És ezek ismert pszichológiai jelenségek. Nem azon múlik, hogy ki milyen, meg milyen a személyiség. A közösségi nyomás bármilyen szituációban bármilyen embert érhet. Rengeteg pszichológiai kísérlet van arra, hogy tényleg ilyen a legártatlanabbak még az is, amikor szembe kell menned azzal, amit gondolsz, vagy amit szeretnél cselekedni, hogyha mindenki más azt csinálja, és hogyha mivel sokan vagytok, ez is egy ilyen ismert pszichológiai hatás, minél többen vagytok, annál nehezebb ezzel szembe menni, mert annál inkább azt érzed, hogy akkor te vagy a kívülálló, vagy lehet, hogy nincs is igazad, lehet, hogy ez így van rendben. És főleg egy ilyen helyzetben, ahol a helyzet is új, az egyetem is új, a szituáció soha nem volt ilyenben, az emberek is, mindenki új. Nagyon könnyű ilyenkor ítélkezni, hogy akkor ki mit csinál, úgyhogy még erre megy rá, erre sok mindenre megy rá, hogy addig itatnak, amíg lehet. És igen, az ember megpróbál ellazulni, ki tudja, mi lesz. Közösségi nyomásra ráveszik az embereket, hogy igyanak, és akkor még az a maradék tartás is feloldódik. És akkor mondjuk itt van ez a megújazó sztori, hogy ez a közösségi nyomás meg agyonítatják az embert, és megújazzák nyilvánosan a csajt, és még a csaj van elhordozva mindennek. Nem azok, akik ezt elkövették, akik ezt a helyzetet megteremtették, és utána ezzel a helyzettel, amit ők megteremtettek a hatalmuk révén, ezzel visszaéltek. És akkor ilyenkor jön az internet nagy okosan, és elkezd ítélkezni, és pálcát törni mindenki felett. Elképesztő, ami megy amúgy. És értem, hogy majd magyarázzák, hogy ez a közös trauma, az tényleg a közös trauma össze tud hozni az ember, de ezek mesterségesen generált közös traumák, amiknél nagyon sérülékenynek érezzük magunkat, mert azok is vagyunk, de amikor ez eltelik, akkor a kognitív diszonancia, meg megpróbáljuk megmagyarázni, hogy ez miért volt szükséges, és meggyőzzük magunkat, hogy ez így volt jó, így kellett, és aztán ezt majd tovább viszik ezt a következő gólyatábor a következő generáció, mert az ember agya nem tudja elviselni ezt, hogy fölöslegesen szenvedett, hogy nem volt oka rá, vagy olyan dolgot csinált, amiben ő pszichológiai vagy fizikai kárt szenvedett, de nem volt ennek semmi foganatja. Ezt az ember megmagyarázza utána magának minden, hogy ahogy csak tudja. Kognitív diszonanciának az egyik alapja, hogy egyszerűen az agy az próbálja ezeket megmagyarázni, ahogy mondjuk egy-egy hatalommal rendelkező, folyamatosan másokat terrorban tartó hatalmak is ezzel azzal egyfajta dologgal megmagyarázzák az embereknek, de maguknak is megmagyarázzák, hogy miért szükséges, mert mégiscsak mindenki szereti elhinni magára, hogy ő a jó fiú. De értem, a közös trauma az lehet egy összetartó erő, de itt nem feltétlenül érzem azt, hogy ez már túlmegy az építőn. Túlmegy azon, hogy van egy ellenségkép. Azért a gólyatáboroknak nem feltétlenül erről kéne szólniuk. Jó például a közös traumára, ami amúgy nagy lelkisebbeket senkiben sem hagyott, de mégis érzed, hogy van egy összetartás. Amikor nekünk a Vizerrel, a Csokival voltunk, és aztán nem jött a gép, lefulladt, és ide-oda hordoztak minket egy egész estén keresztül, aztán elvittek a szállodába, beraktak a buszba reggel, aztán visszavittek, hogy mégsem megy a repülés oda-vissza, folyamatosan szivatott minket a vízer 40 órán keresztül. Senki se tájékoztat semmit, így emberek oda mennek, próbálnak beszélni az emberrel, aki ott áll, és utána ők így továbbadják itt szájról szájra, mert hogy a vízer olyat nem csinál, hogy valaki kiáll és tájékoztat, vagy ilyen nincs. A többi utastól lehet megtudni, aki remélhetőleg valami rendes infót tud. Hát igen, és mindenkinek más infója volt leginkább, igen. De a reptér próbált megfoglalkozni velünk. A Wizzair az elengedte. A Wizzair nem elengedte, a Wizzair nem tudott róla. A Budapesten a Wizzair órákkal később még mindig azt hitte, hogy a gép a levegőben van, és mi megyünk hazafelé. Nem a legnagyobb trauma az életben, de azért egy kellemetlenség, hogy 40 órát késik a géped, azért az több, mint az egy-két órás késés, főleg, hogy se nem tájékoztak, se nem semmi. Az emberek elkezdenek egymással beszélgetni, egymással már röhögünk egymással, hogy mégis mi a szar ez, és így összekovácsolódnak az emberek. Megismertünk ott embereket, jókat elbeszélgettünk. És úgy érezted, a végére kialakult egy ilyen sorsközösség. Szóval ilyenfajta társaságkovácsoló ereje lehet egy közös traumának. De ez a közös trauma, ami senkinek sem hagyott egy olyan dolgot, amit majd pszichológusokkal kell feldolgozni évekig. Az, hogy valakit leítatsz, és akár elméletileg beleegyezik a szexbe, gyakorlatilag meg kiderül, hogy valószínűleg csak azért egyezett bele, mert nagyon leítattad, az nem része ennek. Se az, hogy levetkőztetsz embereket, aztán lefotózod őket, vagy mindenféle olyan trauma, ami önmagában is feldolgozandó, és egyénekkel esik meg, és ebből összeadódnak ilyen gólyatáborok, szóval nem gondolom, hogy csak ez a módja van egy jó gólyatábornak, vagy nem tudom, hogy miért ezeket az embereket. És hát érdekes látni, hogy hogy jutunk el idáig. Kicsit lépjünk vissza, és vizsgáljuk meg, hogy mégis mit tesz a hatalom az emberrel. Erre is voltak felmérések, voltak kísérletek, és nem meglepő, hogy a hatalom általában ösztönzi az egyéneket a saját szeszélyeik és vágyaik szerint cselekedik. Hajlamosabbak az etikai vétségekre is, akik hatalommal rendelkeznek, mert valamilyen módon immunusnak érzik magukat a büntetésekkel szemben. Hát igen, érdekes párhuzamok vannak, akár a gólyatáborokra, akár a politikusokra, de ezt nap mint nap látjuk. A hatalommal felruházott emberek ezért a nagyobb valószínűséggel érintik meg embertársaikat a nem megfelelő módon és helyen, és közvetlenebből flörtölnek. Ezen kívül a hatalommal rendelkeznek csorból az empátiás és mentalizációs, egy másik ember gondolatának, érzésének, vágyának megértése. És a képessége. Szóval gyakorlatilag az empátiás képességük, az empátiájuk az, ami ilyenkor úgy tűnik, hogy hiányt szenved, hogy úgy mondjam. Hajlamosak megalázó és kötekedő módon beszélni barátaikkal és kollégáikkal. Ezek a megállapítások nem csak a szemérmetlenül gazdagokra vagy a befolyásokra igazak, hanem bárkire amúgy, akinek egy kicsi hatalom kerül a kezébe. Legyen az a tényleg az, hogy ő vezet egy országot egészen addig, hogy nem tudom, egy raktárvezető. Bármi lehet, akinek egy kicsi hatalmat adsz a kezébe, vagy egy raktárvezető kijelöl valakit, hogy a beosztást írja meg, és akkor rögtön van egy kis hatalom a kezébe, és már ezzel is visszajönnek egy csomószor emberek, vagy ez is már egy olyan dolog, amit felhasználhatnak, vagy az agyukat már befolyásolhatja. Volt ilyen kísérlet a Kalifornia Egyetemen, Süti Szörny néven emlegetett kísérlet, aminek a végén kiderült, hogy volt három ember, egyiket kinevezték vezetőnek, és odaadtak nekik 4 sütit, hogy osszák el. És általában szinte mindig úgy volt a vége, hogy akit a vezetőnek nevezte ki, az kapta meg a 4. sütit. Szóval ezek a kis kísérletek rávilágítanak például olyanokra, hogy hatalommal rendelkezők ösztönösen úgy érzik, hogy joguk van dolgokhoz, amihez lehet, hogy amúgy nem kaptak jogot, vagy több jogot éreznek magukénak. Ezzel szemben azok az emberek, akiknek nincs hatalmuk, nem csak azért nem szerzik meg, amire szükségük van, mert nem szabad nekik, hanem mert ösztönösen úgy érzik, hogy nincs hozzá joguk. Felteszi az ember a kérdést, hogy jó, van a hatalom, de a hatalom automatikusan korruptabbá is tesz, és van egy rossz hírem. Igen. Az egyik ilyen kísérletben hatalommal bíró emberek kevésbé tolerálták a csalást, mint kisebb befolyással bíró társaik. Ám amikor lehetőséget kaptak a csalásra, nevezetesen, hogy több pénzt vihessenek haza a kísérlet végén, akkor a nagyhatalmú emberek nagyobb valószínűséggel éltek ezzel a lehetőséggel. Ez alapján tehát a hatalmagyakorok nem csak korruptabbak, de képmutatóbbak is lehetnek. Micsoda meglepetés. Meglepetés hátán! A hatalom és a korrupció kapcsolat irányát nem állapíthatjuk meg, csupán a kapcsolat erősségét. Felmerülhet a kérdés, hogy van a hatalom korrumpál, vagy a korrupt emberek alapvetően vonzódnak a hatalomhoz. Arra jutottak, hogy inkább az előbbi, hogy a hatalom korrumpál. Azok a tulajdonságok, amik képesek kiépíteni a bizalmat, elősegítik a hatalomra jutást és a hatékony vezetést, a hatalom megszerzése után rendszerint erodálódnak. És végül a hatalom elvesztéséhez is vezethet. már ahol, ugye? Más kutatások szerint az őszinteség sem véd meg a korrupciótól. Voltak erre utókövetéses felmérések, ahol a sokkal őszintébb emberek is ugyanúgy korruptabbak lettek a végén. Szóval, hát ez se jött be. Idővel a legtöbben így vagy úgy, de a hatalom által korrumpálódik mindenki hosszú távon. Minél tovább vagy ott, annál nagyobb valószínűséggel. Persze, akit Magyarországon él, vagy akár bárhol a világon, azért nem kell bemutatni azt, hogy korrupció az... Mi az, hogy korrupció? Kire gondol, ki a korrupt? Áthatja ezt az országot, gyakorlatilag olyan alapeleme, amit nem lehet kiszedni, vagy ha kiszeded, akkor gyakorlatilag atomjaira bomlik fel az egész, és nulláról kéne felépíteni. Lehet, hogy nem baj. Onnantól kezdve, hogy valami ismerős által ide-oda, amoda bejutni hamarabb, ez is a korrupció egy formája, bármilyen előnyt élvezni. Ebben az országban, hogyha valamit tényleg időben el akarsz intézni, ahol valami ismerőst kell kerítened, valakinek szólni kell, és akinek erre nincs eszköze, az tehetetlen. Csomószor már itthon ahhoz, hogy valamit normálisan elintéz, ahogy elméletileg működnie kéne ennek az országnak, alapból már ahhoz kell egy segítség, amúgy az a legviccesebb benne. Tele vagyunk korrupcióval, valószínűleg csak a jéghegy csúcsát látjuk, és az érdekes, hogy akik részt vesznek ebben a korrupcióban, ez nem feltétlen fogalmazódik meg bennük. Az egyén lehet, hogy egy előnyhöz jut, de az össztársadalom szemszögéből az lenne a legpozitívabb, és mindenki számára a legelőnyösebb, hogyha ezt a minimálisra lehetne szorítani, ezt a korrupciót. Mert maga a korrupció a közjónak egy elrontója, és a egyenlőség, amit próbál elérni ugye egy normális állam, hogy egyenlő esélyeket kapjon mindenki, hát ez eléggé szembe megy azzal a korrupcióval, ami áthatja ezt az egész rohadt rendszert. És az a baj még a korrupcióval, még miért visszatérünk pár érdekes dologra a hatalommal kapcsolatban, hogy pszichológiailag nagyon költséges dolog a korrupciót megakadályozni, a korrupcióra felhívni a figyelmet, mert az gyakorlatilag a hatalommal ellen megy. A hatalom ellen menni mindig is pszichológiailag, de pénzügyileg is sokszor megterhelő, mert azzal ellenszegülsz. Hogyha a munkahelyeden jelentesz egy korrupciót, akkor nagy esélye lehet, hogy téged rúgnak ki, hogy inkább csöndbe legyél. Botlásokat akart leleplezni, nem számított rá, hogy őt idézik be gyanúsítottként, így nyilatkozott az érkező Horváth András. Még egy utolsót egyeztetett ügyvédjével, majd a Nemzeti Nyomozóiroda bejárata felé vette az irányt. Gyakorlatilag a rendszert veszélyezteted, és a rendszer ezért meg fog büntetni. 22-es csapdája, ha jól mondom, szituációba kerülünk, hogy akinek nincs hatalma, annak nem biztos, hogy érdekében áll a korrupciót lebuktatni. Mert ő járhat vele a legrosszabbul, mert nem tud szembeszegülni hatalom nélkül. Ezért is nehéz egy kisembernek csak úgy a hatalom ellen szembeszegülni, sokszor szüksége van a médiára, ami bizonyos hatalommal vír, itthon nem feltétlen annyival, mint kéne, de sokszor a média adhat ennek egy kis segítséget, de a média is egy bizonyos szintig a közvélemény, a igazi felháborodás nélkül, igazi megmozdulás nélkül, igazi új irányok nélkül, amit aztán a közvélemény kijelöl, azzal sem megyünk sokra. Sokszor a hatalommal való visszaélés megakadályozása az nagyobb pszichológiai költséget jelent az embernek, mint hogyha csak szemet huny az egész felett, és ott vagyunk megint, és hibáztathatjuk a szegény egyént, aki nem akarja a saját és családja megélhetését kockára tenni azért, hogy szóljon egy korrupciós esetben, aminek nem lesz a végén semmi következménye, max az, hogy őt kirúgják. És akkor megint mehet, hogy hát az ő hibája miért nem szólt, ugye? Ugye megint az egyén hibája, megint az áldozat hibája. Nem meglepő, a korrupció csak széles társadalmi összefogással szorítható vissza, egyszer majd talán ilyen is lesz itthon. De alapvetően olyan struktúrákat érdemes kiépíteni, ami átlátható, például nem úgy, mint a magyar bürokrata rendszerünk, ami egyáltalán nem átlátható, de hogy egy átlátható bürokratikus rendszer automatikusan megakadályozza, vagy legalábbis sokkal nehezebbé teszi a korrupciót, ez segíthet. Egyelőre hát itthon ettől nem kell félnünk, ahogy látom. Szóval nem véletlen van például Amerikában, nem csak emiatt, nyilván nem csak emiatt van az, hogy valaki csak két ciklusra lehet elnök, de valószínűleg ez is része, hogy egyszerűen nem szabadna egy embernek évtizedekig hatalomba lennie, mert egyre jobban eltávolodik a valóságtól. A pénzzel való kapcsolata is teljesen megváltozik. A munkával való kapcsolata, főleg az a politikus előtte sose dolgozott, ez se segít. A világgal való kapcsolata, a környezete, akit önmaga felhízlal, és azt hiszi, hogy ez a normális. Egyszerűen minél tovább van egy tömb hatalomba, annál nagyobbra terebélyesedik, és mindenféle kontroll nélkül egyre mohóbb és mohóbb, és egyre több dolgot bekebelez, mert a hatalom az ilyen, hogy eléggé eltorzítja a világképet, és ez az idő sem segít. Egyszerűen nincs olyan tartású ember valószínűleg a világon, aki több évtized hatalom nem ártana meg neki. Úgyhogy ezért kéne nekünk erre egy megállt parancsolni, és azt mondjuk két ciklus után az egész bagás húzzon és oszlassa fel magát. Ha legalább csak a miniszterelnök ne lehetne két ciklusnál tovább, akkor legalább ilyen személyi kultuszokat meg lehetne akadályozni valamennyire, nem teljesen az sem. Érdekes, hogy egy bizonyos kutatás szerint, ami nem is olyan régi, a magyarok nagy része az inflációt és a politikai hatalommal való visszaélést és a korrupciót jelölték meg, mint a mit tartanak a legnagyobb problémának Magyarországon. Ez a három volt. És érdekes, hogy a politikai hatalommal való visszaélés és a kormányzati korrupció az kéz a kézben jár, szóval a kettőt össze is vonhatnánk, és hát valamennyire az infláció is ezzel együtt jár, és legalábbis nem segít rajta. Vannak egyéb példák is itthon a hatalommal való visszaélésekre. Nem csak a gólyatáborok léteznek. Kezdjünk egy olyan példával, hogy nem csak férfiak élhetnek vissza a hatalommal. Emlékezünk vissza az Eszenyi Enikő ügyére, aki hát nagyon sokan fölálltak és aláírták, hogy embertelen körülmények között tartotta a színházban a dolgozókat, a színészeket, és rengeteg rémsztori volt erről. Ennek az Eszenyi ügynek nem az lett a vége, mint amire szerintem sokan számítottak, és ezért sokan le is csatlakoztak erről, mert egy idő után belefárad az ember, kiég abban, hogy ugyanazt ismételgeti. Tehát ebből a szempontból én nekem itt egy elég erős hiányérzetem van, tehát hogy végül is erről nem született egy mondás, hogy ez egy megfelelő magatartása a munkahelyen vagy sem, ami történt ezzel a 70x emberrel a Víg Színházban, a Eszenyi részéről. Rubi, azt szerintem már hamarabb megénekelte, mint hogy ez a balhé kikerült volna. Eszenyi Enikő 20 éves csávokat rendbe a Punciába, cserébe szerepet kínál nekik a Víg Színházba, járj utána! Volt egy nagy balhé ebből, hogy Eszenyi Enikő hogyan bánt az emberekkel, hogyan élt vissza, hogyan zaklatott embereket, hogyan tartott terrorba gyakorlatilag, és ez ellen nem csak egy ember szólalt fel, hanem nagyon sokan. És gyakorlatilag nyílt titok volt már addigra, mire ez kiderült. De majd lesz egy átívelő szál az összes ilyen ügy között, mert ez, ami az Eszenyi ügy volt, az gyakorlatilag egyik legjobb példa ezzel a hatalommal való visszaéléshez. És csomóan érdekes, hogy ilyenkor a híres embereket, vagy hogy művész embereket valahogy mindig szeretik felmenteni. Legyen az egy ilyen ügy, ahol egyértelműen terrorba tart másokat, és még így, hát a művész, hát a művészet, az erről, nem erről szól a művészet, hogy mások szenvedjenek. Máshogy is lehet művészetet elérni, ez csak nem tudom, kiknek a fejébe van. Valószínűleg Eszenyéknek, meg még pár embernek, aki életében nem volt ilyen közegben, vagy pont, hogy volt és így traumatizálódott. Na jó, ez jó kérdés, de vagy csak olyan lájtos dolgokba is már be lehet menni, hogy például a Kern ott parkol, ahol akar, mert ő a bohókás művész. Őtől ezt szoktuk meg. Gondolj rám! Egészen eddig terjedhet a skála. De az a lényeg, hogy a Eszenyi Enikő akkor egy időre úgy tűnt, hogy eltűnik így a közéletből, de aztán máshol feltűnt, és igazából sosem kért bocsánatot. Nem mutattam meg a kocsámat. Sosem lett semmi következmény annak, amiket tett. Átívelő szám, hogy figyeljetek. És már máshol elkezdett rendezni. Hiába álltak ki rengetegen, aztán páran próbálták. Azt mondja, hogy hát ő nem tapasztalt semmi rosszat. Járai Máté kérdésére reagálva, szabad-e szeretni Eszenyi Enikőt, Lengyel Tamás megosztotta a vizsgálat több oldalnyi dokumentumát, amit a fővárosi önkormányzattól kért ki. Bár a vizsgálat lényegi részét személyes adatok védelmére hivatkozva a főváros cenzúrázta, Lengyel Tamás akkor azt írja Járainak a válaszoló posztban, hogy amíg az ügy lezáratlan, amíg 71 panaszos nem kap választ, hogy mi is történt, szerintem azt is meg kellene vizsgálnod, milyen másodlagos jelentés és hatása lehet egy ilyen kérdés felvetésnek. És ez a vicces, a pikantériája ennek, hogy később például rendezett Eszenyi Enikő darabot vidéken, a darab témája a hatalommal való visszaélés volt. Feldolgoztam magam, mondjam szegény Eszenyi Enikő, bár elfelejtette, hogy nem ő volt, akinek ennek az elszenvedője. Bár sosem felelt azért, amit tett, ő maga megrendezte a darabot, ami erről szól. Hát jó. Szóval ez egy. De például ott van Böjte Csaba, és most nem egy Lipsi oldalt nézek, hanem mondjuk a Szemléleket. Böjte Csaba, Balogh Hilarion, ugye mi köti össze őket, ezeket a szent embereket, mint a vallás? Várjál, mi köti meg össze őket? Igen, hatalommal való visszaélés. Ja, és még mi köti össze őket? Mondjuk a kormány, de azon kívül például az, hogy semmi következménye nem lett ezeknek a dolgoknak. Tavaly májusban jogerősen 28 év börtönbüntetése ítéltek Böjte Csaba erdélyi gyermekotthonainak egyik volt nevelőjét, a gondjaira bízott kiskorúak sérelmére elkövetett több rendbeli nemi erőszak, szexuális bántalmazás, szexuális visszaélés és bántalmazás miatt. A 15 sértett mind fiú, akik kiskorúak voltak az abúzusok idején, Böjte Csaba erdélyi gyermekotthonainban történt, ő persze nem felelős, semmiről nem tett, semmiről nem tudott, szokás szerint. Ugyanez van Baloggal, aki... Ja, várja, ő elismert, hogy felelős. aki felmentett egy pedofilt, de ugyanúgy semmi retorzió nem érte, valamiről lemondott, valamiről nem, ugyanúgy ott van, igazából még őt kell sajnálni, ugye, ezek a püspökök, ezek a papok, érdekes, hogy van, de például volt egy ilyen is, hogy szexuális zaklatással vádolja egy fiatal férfi a magyarországi ortodox egyház fejét, egész hosszan beszámol arról, hogy kellett együtt aludnia, sokszor messzenül vele, és bár szexuális dolog sose történt, de folyamatosan presszionálva volt ilyen-olyan dolgokra, mint hogy messzenül együtt alvás, aztán megszökött végül. De hát! Hillary Onnak jó kapcsolata van a magyar kormánnyal, például Semjén Zsolttal. Nagyon érdekes, hogy a háttérben összefonódik az egyház és a családbarát kormányunk, és ezért valahogy úgy érzed, hogy az egyházon belüli gyermekek ellen elkövetett erőszaknak, meg visszaéléseknek valahogy nem olyan fontos már a családbarát kormánynak, amikor kiderül, hogy ez az ember egy hatalmas, vagy valamilyen hatalommal rendelkező ember, mert ő be van kötve. Hát ott még dőlhet a kártyavár, a dominó, hát jobb azt nem bolygatni, ugye? Ugye nem jobb nem bolygatni? Inkább felejtsük el. Inkább tusoljuk el, inkább söpörjük a szőnyeg alá, csak egy idő után annyi ilyen dolog esik ki a szekrényből, hogy azért már nehéz félrenézni, nem? Hogy lehet, hogyha egy kicsi hatalommal is rendelkez, akkor valahogy nem olyan fontosak ez az ügyek, és az embernek már kifordul ettől a gyomra, hogy azt gondolná, hogy egy normális országban azért egy idő után ezeknek következménye lesz. De nem itt! Na nem itt. Arról nem is beszél, hogy ez a csávó, ugye egyházi vezető, milyen milliárdos ingatlanjai vannak meg minden, igazi szerény egyházi vezető. De amúgy érdekes, hogy a Forbes megkérdezett női vezetőket is az üzleti életben, és a legbefolyásosabb magyar nők közt vannak, és ők is átéltek hasonló dolgokat, és még mindig érezhetően van hova fejlődni az üzleti téren is ebben. És ilyenkor érdekes, hogy mik az emberek reakciója egy csomószor. Mert nagyon sokszor olyanokról derülnek ki ezek, akik valamiért köztiszteletnek örvendenek, valamiért az emberek szeretik a művészetüket, vagy amit csináltak, vagy már régóta ismerik őket, és jön mindig a nem biztos, hogy túl felvilágos közvélemény, akár kommentekben, hogy megvédje ezeket, hogy például Telexen megjelent egy egész jó cikk, Virt Judit és Nógrádi Noa, ahol össze vannak szedve érvek, amiket hozni szoktak. Például a fenékfogdosás azért még nem bűncselekmény érv, hogy azért, na hát azért, hát a mikorunkban régen még ugye úgy köszöntünk a nőknek, nem, hogy rácsaptunk a fenekére, és akkor ez egy érv, hogy azért ez nem olyan rossz, azért na hát lehetne rosszabb, de azért érezzük, hogy ez már átlép bizonyos határokat, nem csak bizonyos határokat, ez gyakorlatilag minden két normális ember közötti határt átlép egy ilyen. Az is érdekes, hogy ez például ilyen érv, az áldozatok olyan érzékenyek, mint egy hópihe. Ez is egy érvelés szokott lenni, aki mondjuk egy szexuális zaklatás miatt, egy fenékfogdosás miatt felszólal, az hópihézve van, aztán amikor rosszat mondasz mondjuk a Trumpra vagy Orbánra, akkor úgy sírnak, mint hogyha nem lenne holnap. Ez is érdekes, vagy mondjuk viccelődsz egyet a Nick Vujicicon, és akkor megy a sírás-rívás akár, láttam melyet is. De hogyha már nőket zaklattak szexuális, azért azt viselje el mindenki, nem? Érdekes ez a kettős mérce. Az áldozatok reagálják túl, megint az áldozat a hibás, nem? Majd az áldozat igazítsa a saját elvárásait a világ felé. Nem az, hogy számon kérjük azt, aki ennek az elkövetője volt, hogy na várja, lehet, hogy inkább a te felelősséget kéne itt firtatni, és nem arról kéne beszélni, hogy az áldozat hogy reagált rá, hogy érdekes, hogy történik valakivel egy visszaélés, és akkor nem az első gondolatunk, hogy na várja, hát azért hiába akár kedvelem is azt az embert, mert a művészetét kedvelem, ő tette ezt, de akkor arról tekintsünk, az áldozat hogy reagált rá, mint hogyha nekem közöm lenne, hogy eldöntsem, hogy az áldozat hogy reagál egy ilyenre, mint hogyha bármi magyarázattal kéne élnem e felé, mindegy. És aztán megjön az azért, hogy ez egy olyan művész, aki hát azért annyi dolgot letett már az asztalra, olyan zseniális, annyira meghatározó a kultúrában, hogy inkább kussoljon mindenki, és ezért mocsásson meg mindent, de most elkezdjem elmondani, miért hülyeség ez, és hogy igenis a művész életben is van, hogy valaki hatalommal bír, és van, hogy ezzel visszaél. Nem véletlen volt ez a Me Too, amit szeretnek az emberek szőnyeg alá sopni, Me Too, az nagyon túlzásba esik, de azért de jobb emlékezünk, hogy mint minden mozgalom néha túlnyújtózkodik, és olyan emberek is áldozatul esnek ennek, akik lehet, hogy nem kéne, és akkor ezeket felhozzák, miközben azért nagyon sok ember nagyon jogosan lett elővéve, és nagyon jó, hogy ez a társadalmi változás elindult, hogy nem az van, hogy most már a középkorú férfiak hatalommal azt csinálnak, amit akarnak. Mert tudom, hogy nehéz, hogy változott a világ, és ez az új világ felborítja a státuszkót, és ez fáj azoknak a férfiaknak, akik megszokták, hogy övék a világ, azt csinál a világ, amit akarnak, azt csinálják ők is, amit akarnak, és akkor jönnek ezután ezek az emberek, majd bevédeni őket az interneten, a hasonló korú elvált apukák hisztiznek podcastekben, hogy ez a woke hiszti tönkreteszi a sorozatokat, a Star Wars tönkreteszi, a zenét tönkreteszi, a sportokat, közben mindenért aggódnak csak az emberekért, nem ugye? Mert sokszor valahogy az áldozatokról sose beszélünk, és valahol mégis abból az oldalról kéne megfogni, hogy igenis volt honnan elindulni ennek a társadalmi változásnak, igenis volt hova fejlődni, és nem kell mindig kiemelni azt az extrémet, ami ezt mi is szoktunk beszélni, amikor már túlzásnak tartjuk, de attól még az alapja, ez egy fontos dolog ebben a társadalomban, hogy megváltozzon, hogy fontos lenne elvárni, hogy a hatalommal való visszaélés ne legyen normális. De valószínűleg, aki átélt ilyet, vagy valami szerette, vagy ismerős átélt, az lehet, hogy egyen empatikusabban áll hozzá, és rájön, hogy azért ez nem úgy van, hogy minden ilyen dolgot csak az ember lesöpör magáról, hanem igen, igazi traumákat okozhat. És nem heréli ki a MeToo a férfiakat, a normális férfiakat legalább. Is. Melyik lehet rendesen udvarolni ízléssel, aki régen bunkó volt, az lehet, hogy nem a MeToo miatt van most bunkónak bélyegezve, hanem lehet csak azért, mert egy kibaszott bunkó. És igenis lehet viccelődni, csak érezni kell, hogy hol a határ, és mindenkinél más a határ, és nyilván, ha valakit nem ismersz, ott talán egyel visszafogottabban kéne nyilatkozni, vagy beszélni, mert lehet, hogy mást engedsz meg a baráti társaságban, meg más egy ismeretlennel. De ez csomóan, hát ezt azért tapasztaltam, főleg mióta így egy kicsit sok ember szem előtt vagyunk, és kialakult egy ilyen paraszociális kapcsolat rengeteg nézővel, ilyen-olyan-amolyannal, hogy rengetegen egyáltalán nem érzik a határt, ilyen szociális kapcsolatoknak határát, és ez elképesztő számomra, hogy mennyire vakon vannak egyesek, hogy mit engedhetnek maguknak, meg mit nem. Nagyon sokan amúgy az emberek nagy része érzi ezt, csak feltűnő, amikor valaki nem. De ugye ez a cikkek, amikről beszéltem, és meg rengeteg ilyen van, igen, egy átívelő szál lehet, amiről láthattunk, hogy felelősségvállalás vagy a büntetés úgy általában elmaradt mindig. Úgyhogy nehéz utána azt mondani, hogy ezek az emberek lebuktak, hogy a hatalommal visszajöttek, akár elég undorító módon, de valahogy mindig más a felelős. Érdekes, egy cégnél általában azért a vezető szokta vállalni a felelősséget, hogyha dicsőség van. Böjte Csaba már akkor nem vállalja például a felelősséget, hogyha valami szar kerül a levesbe, akkor ő nem tört semmiről, ő ott se volt. Nem az lenne a hatalomnak a egyik ára. A hatalomnak az egyik felejárója, hogy igen, a hatalommal felelősséggel tartozol az alattad lévőkért, felelősséggel tartozol, hogy az, amit építesz, az működjön, hogy eltartsd őket, hogy jó irányokat szabjál, meg jó döntéseket hozzá, sokszor kemény döntéseket, és sokszor ez mondjuk pénzügyileg is honorálva van, vagy akár hatalmad is van, mindenféle plusz dolog jár, cserébe felelősséggel tartozol. De érdekes, hogy van a hatalomnak egy olyan szintje, ahol minden jót megkapsz, de a felelősség az úgy látszik, a felelősségvállalás az nem divat itthon. De nagyon sok helyen nem divat. Ha már olyan hatalmas vagy, annyi pénzed van, akkor a hatalommal már felelősség se jár. Csak egy bizonyos szintig. A hatalom legnagyobb ára, azt gondolnád, hogy a felelősség. De nem. Egy idő után a hatalomhoz az immunitás is hozzátartozik. Legalábbis egy szarul működő országban mindenképp. Másik kedvencem, amit már csak itt megemlítenék a végére, az a fajta gondolkozás, ami például így a gólyatáborokra is visszatér, hogy mi is szívtunk, ők is szívjanak, mi is kibírtuk annó, hogy ilyen szar volt, akkor bírja ki ő is, mi is emberek lettünk, mi is normálisak lettünk, hát igen, viszonylagosan szerintetek, vagy hogy mi is 40 fokban műtöttünk, ugye, akkor ők is bírják ki, de ez alapvetően egy annyira káros hozzáállás, hogy nem is tudom, hogy elkezdjem ezt darabjaira szedni, hogy miért káros ez egyén szempontjából, miért káros ez a társadalom szempontjából ez a hozzáállás, mert egyfelől jó esetben a társadalom, meg a technológia, meg minden fejlődik, szóval az, hogy ugyanazt a szart kell elviselned, mint 50 éve, az lehet, hogy azt jelenti, hogy valamiért nem fejlődött ott a dolog, és ott érdemes lenne ránézni, hogy ez miért ugyanaz szar, mint régen. Másfelől, ha átélsz valami szart, akkor a normális nem az lenne szerintem, hogy más is élje át ezt a szart, hanem az, hogy teszek azért, hogy a következő generációnak, a gyermekeinknek már ezt ne kelljen ezt a szart átélni. És ahogy a, mint a világ működik, mindig lesznek új kihívások, de hogyha azt vesszük észre, hogy két generációval később azoknak a gyerekeknek, vagy akkor már felnőtteknek újra ugyanazokat a kihívásokat kell átélniük, amin érdekes, hogy máshol már tovább tudtak lendülni, akkor valamit elbasztunk. És akkor lehet, hogy azon kellett volna dolgozunk, hogy ők már ne ezzel szívjanak, hanem más kihívásokkal kelljen szembenézni a változó világban. Meg hát szerintem hatalomba is azért juttatunk embereket, hogy ezeket megoldják, hogy a problémákat helyrehozzák, a társadalmunkat előre vigyék, de aztán oda kerül az ember, és hirtelen, még hogyha olyan mindsettel is ment bele, hogy ő most tényleg jót akar tenni, legjó szándékúbb embert is korrumpálja ez a hatalom, és egy után azt szed észre, hogy tényleg jót akar, csak magának és a környezetének. És ezért Stockholm-szindrómába szenved egy csomószor a társadalom, ami a Stockholm-szindróma nem is teljesen valós, de az már más téma lenne, de hogyha valaki hatalomban van, vagy valakinek hatalmat adunk, akkor azt kéne, hogy legyen felé elvárásunk, nem? Legyen felette kontrollunk, le tudjuk cserélni, hogyha úgy látjuk, hogy nem végzi rendesen a munkáját, vagy visszaél vele. Legyen számonkérés afelé, hogy mit ígér, mit teljesít, hogy mire bíztuk meg. Vállalja felelősséget a hibákért, vagy hogyha valami kiderül. Ezzel szemben úgy látom a magyar társadalom. Biztos nagyon sok másik társadalom, de én magyar társadalomról tudok nyilatkozni. Nagyon sokszor megvan mérgezve, és még lehet, hogy a kommunizmus mérgés még mindig nem tudott kimosódni itt a szervezetünkből, mert nagyon sokszor ilyen szolga üzemmódot vesz föl azzal, hogy elfogad mindent, szemet húny, az még rosszabb lenne, ezt is megbocsájt, azt is megbocsájt, igazából lehet szar is, de legalább ismeri. Gyakorlatilag a politikust például, aki ő válasz, hogy képviselje, inkább a főnökének tekintés, hogyha valami jó történik, az még, akkor még megköszöni, hogy visszakap abból a sok adóból, amit amúgy mi fizetünk be nekik, és még mi legyünk hálásak azért, hogy néha visszacsepegtetnek valamit a társadalomnak is, miközben ez lenne a feladatuk, és somószor akár ilyen szektás gondolkozás is kialakul, a dezinformációról meg ne is beszélünk, mert ez egy másik téma, de hogy minden megbocsájt, minden hibát lenyelnek, akkor is, hogyha közben éppen láthatóan rossz irányokba megy az az egész. És ezt nem szabad, hogy többet kialakuljon, miközben már épp alakul ki egy újabb. Szóval jó lenne, hogyha a hatalomhoz kicsit máshogy állnánk. Észrevennénk, hogy milyen buktatói vannak, hogy mit tett az emberrel, észrevennénk, hogy mit kell számon kérni, hogy a hatalom az onnantól nem azt jelenti, hogy ő a főnök, és mindent megbocsájtunk neki. Egyszer jó lenne, hogy egy kicsit tudatosabban néznénk a hatalomra, legyen ez egy gólyatábor, vagy egészen a politikai felsővezetésig. Jó lenne, ha egyszer nem csak papíron, hanem valójában is átélhetnénk azt, hogy miért is jó egy jól működő, egészségesen felépített, átlátható, felelős gondolkozású polgárokkal teli demokrácia. Egyszer talán.